Gips. Goedemiddag. Donderdag 15 augustus wordt er net als ieder jaar stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Maar het is niet de enige Indië-herdenking die deze week plaats zal vinden. Hoe dat precies is, dat hoor je zometeen in de nieuwsbv. Verder in Rusland worden mensen op dit moment geëvacueerd bij de Oekraïnse grens. Daarover meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. In de Russische grensregio Belgorod zijn 11.000 mensen geëvacueerd, meldt het Russische persbureau TASS. Volgens het regionale bestuur is dat vanwege, zoals het wordt genoemd, vijandelijke activiteiten in het grensgebied. Belgorod grenst aan Oekraïne en ligt ten zuiden van de regio Koersk, die Oekraïnse militairen vorige week dinsdag binnenvielen. De grote natuurbrand bij Athene breidt zich verder uit. De brand brak gistermiddag uit en de brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen, omdat het droog is en hard waait, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Sinds gisteren windkracht 7 hier in de regio Athene. Op sommige plekken op de eilanden nog harder. En ja, in de komende dagen blijft dat die noordenwind, die Meltemi, die is bekend dat die in augustus opsteekt. Dit jaar dus ook. En in ieder geval de komende week blijft dat zo. En dat bij temperaturen van boven de 35 graden. Er zijn vanochtend een militair ziekenhuis en een kinderziekenhuis geëvacueerd. In meerdere regio's in Griekenland zijn inwoners inmiddels opgeroepen hun huis te verlaten. Twee brandweerlieden raakten licht gewond bij het blussen. Israëlische inlichtingendiensten gaan ervan uit dat Iran Israël rechtstreeks zal aanvallen, meldt een Israëlische nieuwssite. De vergeldingsaanval voor de moord op Hamas-leider Haniyeh in Teheran wordt de komende dagen verwacht. Tot voor kort was de verwachting nog dat Iran onder internationale druk niet zou kiezen voor een directe aanval. De nieuwe relatief gematigde president van Iran pleit voor terughoudendheid. De Iraanse revolutionaire garde wil juist een zwaardere aanval dan in april van dit jaar. Het aantal faillissementen is vorige maand opnieuw gestegen. Er werden 453 bedrijven failliet verklaard. Dat is volgens het CBS een stijging van 6% vergeleken met de maand eerder. Volgens economieredacteur Ruben Egh is er een logische verklaring voor. Aan de ene kant had juli een extra zittingsdag. Veel rechtbanken die hebben een vaste dag om faillissementen uit te spreken. En juli had er eentje meer. Aan de andere kant is er in juli ook één onderneming in het segment handel geweest die failliet ging. En die had ook veel vestigingen waarbij die als apart failliet verklaard werden. En dat was een bekende winkelketen. Als je kijkt, dan moet dit wel de modeketen Esprit zijn geweest. Die ging eind juli failliet. En als je eventjes keek in het aantal zaken, dan zag je dat die 17 vestigingen had en die zijn ook allemaal los van elkaar failliet verklaard. Ondanks de maandelijkse toename van het aantal bedrijven dat het niet redt, is er van een explosieve stijging nog geen sprake. Daar werd wel voor gewaarschuwd na het aflopen van de coronasteun voor bedrijven. Mensen die in de buurt van een woningbouwproject wonen verdienen geld aan bezwaarprocedures. Dat zegt de branchevereniging voor projectontwikkelaars in NRC. De omwonenden bieden dan aan om hun bezwaar in te trekken voor geld. De branchevereniging wil dat er vaker wordt gekeken of een procedure kans van slagen heeft. De brand in de koeltoren van de kerncentrale Zaporizhia is geblust, zeggen Russische staatsmedia. Bij de bezette kerncentrale in Oekraïne brak gisteren brand uit. De oorzaak is niet bekend. Oekraïne en Rusland geven elkaar de schuld. De komende maanden kunnen er geen schepen door het Juliana-kanaal in Limburg. Het kanaal tussen Berg aan de Maas en Born wordt breder en dieper gemaakt, zodat er straks grotere schepen doorheen kunnen. Het werk moet in het voorjaar klaar zijn. Schepen moeten tot die tijd omvaren. Het NOS-journaal. De sporters van Team NL zijn na de Olympische Spelen onderweg naar Nederland. Vanochtend vertrokken ze met de trein vanuit Parijs, zag verslaggever Thierry Boon. De trein vertrok vanmorgen vanaf perron 10 in Parijs, Gare du Nord. Met natuurlijk een goed gemutst Team NL. We zagen de gouden hockeysters, we zagen de bronzen waterpolosters. Sharon van Rauwendaal kwam aan met een grote lach op het perron. Natuurlijk na 8 jaar weer goud. En wat opviel, iedereen zo ongeveer droeg een zonnebril. En dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met het lekkere weer in Parijs, maar ook met de kleine oogjes. Want ze hebben allemaal 4 jaar toegeleefd naar dit moment. En als je dan presteert, ja, dan mag je daarna ook een klein beetje feesten. Dus het helpt ook tegen de kleine oogjes. Op het perron was een fanfare en die ging nog even van links naar rechts. was niet heel veel respons, omdat iedereen toch wel een beetje moe is. De trein vertrekt vanaf Parijs naar Rotterdam uiteindelijk. Daar staan de bussen klaar. En dan gaan de sporters naar Den Haag, omdat ze in Scheveningen, op het strand van Scheveningen, worden ze nog gehuldigd. En dan is het hopelijk klaar voor de sporters met alle plichtplegingen. En dan kunnen ze eindelijk echt gaan genieten van hun geweldige prestaties. Ja, de Spelen zijn dus voorbij. Het volgende grote sportevenement staat alweer op het punt van beginnen. In Rotterdam is zometeen de Grand Départ van de Tour de France Femme. In de openingsrit gaat het van Rotterdam naar Den Haag. Commentator Krijn Schuitenmaker, goedemiddag. Op wie moeten we letten deze editie? Ja, goedemiddag. Natuurlijk op de winnares van de Tour de Femme van vorig jaar in 2023. Ook toen 8 etappes. Toen werd Demi Vollering uiteindelijk de eerste in een prachtig duel, hè, op de Tourmalet. En vandaag is bij de start van deze Tour de Femme is Demi Vollering uiteraard opnieuw de favoriet. En Lotte Kopecky, als het gaat om het sprinten, dat is belangrijk natuurlijk ook voor vandaag, is er niet bij. En Elisa Longo Borghini en Kasia Nwiadoma, dat zijn toch wel ook wel kanshebbers als het gaat om de eindzegen. Die dus pas van het weekend, zondag, wordt de Tour de Femme uiteindelijk beslist in Frankrijk op een geweldige beklimming. Maar nu dus eerst een vlakke etappe met dus inderdaad, als het gaat om de eindzegen, grote favoriet Demi Vollering. En er zit een klein klimmetje in, hè, begreep ik. Ja, een klein klimmetje. 46,5 meter. Dat is een heel klein klimmetje. Hoogtemeters die er moeten worden overwonnen. En dat is de Maastunnel die je dan eigenlijk aan het einde omhoog ruit. Tot 20 meter boven NAP. En er zijn er zelfs 3 puntjes te verdienen. Dus er wordt ook zelfs vandaag in het vlakke Nederland een bergtrui uitgereikt. Dus voor die 3 puntjes uit de Maastunnel zou iemand dus inderdaad dus de bergtrui al kunnen pakken in de Tour. Krijn Schuitenmaker, dankjewel. De renners vertrekken dus zometeen in Rotterdam. Daar staat verslaggever Michael Komans van Rijnmond. Michael, jij hebt het parcours vanochtend al even verkend. Hoe staat het erbij? Ja, nee, helemaal prima hoor. Er zijn bomen weggehaald, er zijn oneffenheden gladgestreken, stoepen verdwenen voor de zon. En dit zonnetje vandaag brandt hier in Rotterdam in het centrum echt briljant. En echt alles staat klaar. Overal staan de dranghekken klaar en de eerste mensen staan er ook al klaar. Mevrouw, waar komt u vandaan? Uit Houten. Dat is niet om de hoek? Dat is niet om de hoek, nee. En het is wel een beetje rustig nog, hè? Dat viel ons ook op, ja. Dat het zo echt heel rustig was. Want we zijn wel trouwe kijkers. En overal is het over het algemeen wel wat drukker. Maar we zijn nog vroeg, hè. 11:45 starten ze pas. Ja. En ze doen het op het gemakje, hè? Tot Vlaardingen in ieder geval. Ja, zeker. Dat hadden we gezien. We hadden zoiets van, nou, dan kunnen we goed foto's nemen en goed kijken. Altijd leuk. En waarom dan vanuit Houten helemaal hier naartoe? Ja, Rotterdam trekt toch wel een beetje. En hier heb je 2 etappes. Dus morgen weer en in het centrum, hè? En in het centrum, altijd mooi. We konden gelijk ook het nieuwe station nog even bewonderen. Wat hadden we ook nog niet gezien. Dus. Ja. Nou, veel succes en veel plezier, want straks komen ze hier langs. Wij gaan ervan genieten. Ja, en het fotostel staat klaar. Dat is wel een 1 klik, meneer, hè? Want als u verkeerd klikt, dan zijn ze alweer voorbij. Ja, je moet vlug zijn. Ben ik op voorbereid. Korte sluitertijd. Korte sluitertijd. Ja, hou hem erin, want anders staat het er niet op. Ja, en we staan hier nu in de schaduw, want het is wel redelijk te doen. Maar ja, het hitteprotocol is wel van kracht gegaan. We staan hier onder een boom. Maar op verschillende plekken langs het parcours zijn waterpunten geopend. Ook bij het Willemsplein. De veiligheidsregio zegt ook van, neem een flesje water mee. Of als je gaat kijken, weet je wel, doe dat dan in de schaduw en denk vooral een beetje aan jezelf. Maar de sfeer begint er langzaam in te komen. Kunnen we al een beetje even laten even horen hoe dat dan klinkt als ze zo komen? Ja, oh leuk, ze komen erbij. Hey, harder. Hey. Ja, heel goed. Nou, vanuit Rotterdam hier. Dankjewel. Rijnmond, verslaggever Michael Komans. 9:59. Het weer zonnig en warm dus. Bij 29 tot lokaal 35 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond en vannacht meer bewolking en dan kan er ook een regen- of onweersbui vallen. Morgen in het westen iets koeler, in het binnenland opnieuw tropisch. In de loop van de dag lokaal kans op stevige onweersbuien. De namen bij verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. Ja, door het mooie weer is het druk op de wegen naar de stranden. En verder zijn ook nog wat andere problemen. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost, 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Door een spoedreparatie na een autobrand is de rechterrijstrook dicht. A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Duiven, 9 kilometer file met daar een kwartier vertraging. Een stuk verderop richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Oude Rijn. Daar staat file vanaf Houten, 7 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is is afgesloten. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 12 kilometer file na een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkookrijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik Vitapro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven. Ik weet namelijk dat Vitapro vitamine D bevat en dat helpt om mijn spieren lekker soepel te houden. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Nu naar Aldi voor galiamaloen. Per stuk voor maar 1,19. Die vind je deze week nergens goedkoper. Perfect voor fruitsalade en de portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, bing en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Er is voor de Nederlandse vlag gestreden aan de andere kant van de wereld. Ja, het is een Molukse verhaal, maar het was Nederlands grondgebied. Kleinkinderen vertellen Molukse oorlogsverhalen van hun opa's en oma's in Recht op Tranen. Morgen en overmorgen om 8:30 bij de NTR. Ik mis daar ook heel erg, denk ik nu. Op NPO 2. E-bike-liefhebbers, opgelet. Hij is er weer. De Stella Tiendaagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland, met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Je hebt nog 7 dagen. Stella, slim vooruit. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Ja, we zitten allemaal nog een beetje uit te blazen, hè, van die enerverende sportzomer met de Tour, het EK voetbal, Wimbledon hebben we natuurlijk gehad. Ja, en de Olympische Spelen. Helemaal afkicken van de sport lukt natuurlijk voor heel veel mensen niet, want op dit moment vertrekken de vrouwen vanuit Rotterdam voor de eerste etappe van de Tour de France Femme. Deze week besteden we daar in de Nieuwsbv elke dag aandacht aan. En we trappen na 12:30 af met oudrenner Natasja Knaven den Ouden. Je hoort dan ook meer over zeeegels. En druktemaker Massie Hoetak die werpt een blik over de grens. Maar eerst gaan we stilstaan bij herdenken. De Nieuwsbv. Ja, want op 15 augustus 1945 capituleerde Japan en was de Tweede Wereldoorlog officieel ten einde. Maar het geweld stopte niet. Voormalig premier Mark Rutte bood in 2022 excuses aan voor het geweld dat door de Nederlanders werd gepleegd in Indonesië. Voor het stelselmatige en wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde in die jaren en het consequent wegkijken door vorige kabinetten maak ik vandaag namens de Nederlandse regering diepe excuses aan de bevolking van Indonesië. Ja, en om het verleden te herdenken vindt dus ieder jaar op 15 augustus de nationale herdenking plaats in Den Haag. En ook in de dagen daarna vinden er bijeenkomsten plaats waarin de geschiedenis van de Nederlands voormalige kolonie centraal staat. Om daarover te praten, uitgebreid, zijn ervoor aangeschoven Benjamin Katon. Welkom, Benjamin. Fijn dat je er bent. En Malou Holshuizen. Ja, jullie hebben allebei, zoals je dat noemt, Indo-Europeaanse roots. Hè? Noemen jullie dat zelf ook zo? Ja. Ja? Ik zeg expres niet Indisch. Nee, waarom eigenlijk niet? Nou, Indisch is van een raciaal kastenstelsel met het koloniale tijdperk. En het verwijst naar voormalig Nederlands-Indië. Dus ik noem het eigenlijk gewoon wat het is, Indo-Europees. Europees. En jij ook, Malou? Voor jou geldt het ook zo. Ja, ik wissel nog een beetje. Ik zal dat niet zo snel doen in het bijzijn van mijn oma bijvoorbeeld. Omdat zij zichzelf ook Indisch noemt of Indo. Maar eigenlijk nadat Benjamin en ik elkaar hebben gesproken in de podcast Radiopedist die ik maak, ben ik daar heel erg over aan het nadenken en merk ik dat dat toch langzamerhand wel erin sluipt en dat ik me daar ook heel comfortabel bij voel. Okay. Ja. Je voelt je er goed bij. Ja, ja. Ik voel me er goed bij. Ja. Nou, dat is het belangrijkste. Ja, absoluut. Mij, toch? Wat betekenen eigenlijk deze dagen voor jullie? Oh, ja. Mooie vraag. Een hele mooie vraag. Hele beladen vraag ook meteen, denk ik. Hele beladen vraag. Voor mij betekenen deze dagen, want het zijn er in mijn optiek ook echt twee. Ja? Twee hele belangrijke 15 dagen. 15 augustus en? En 16 augustus. 16 augustus. Dus de nationale herdenking. Het einde van de Tweede Wereldoorlog. Mm. Bij ons thuis werd eigenlijk gezegd het echte einde van de Tweede Wereldoorlog. Omdat op 4 mei, waarin hier de herdenking, de doodherdenking is, zaten er nog heel veel mensen, waaronder mijn familie, in een Japanse interneringskamp op Java. En eigenlijk 16 augustus, de herdenking die ook ontzettend veel te maken heeft met de identiteit van de Indo-Europese... Zo, daar ga ik. Je voelt je comfortabel, maar ik voel me comfortabel, maar ik krijg mijn bek niet uit. Van de gemeenschap. Dus ja. Dat zegt ook heel veel over wie ik ben, wie mijn opa en oma zijn. Ja, en als ik daar iets aan mag toevoegen. Ja. Want voor mij bestaat het ook deze tijd ook heel erg juist uit de drie data. Dus je hebt inderdaad 15 augustus, 16 augustus. En ik vind 17 augustus ook gewoon echt een hele centrale, misschien wel de allerbelangrijkste. Kun je dat uitleggen? Ja, zeker. Dat was de onafhankelijkheid van Indonesië. En dat is ook echt een van de redenen waarom we hem op 16 augustus houden. De decoloniale herdenking om... Een dag voor 17 augustus, net zoals 4 mei, een dag voor 5 mei. Om dan te houden en 17 augustus Tujubelas, dat is de onafhankelijkheidsdag van Indonesië, ook Tujubelas te laten. Ja. Dus deze drie dagen, voor jou zijn twee of zou je ook kunnen uitbreiden? Het zijn twee herdenkingsdagen en één feestdag. En één feestdag. Ja, ja, ja, vind ik wel mooi gezegd. Dus zo zou ik het kunnen zien en toch... Heb ik begrepen dat niet iedereen daar even... toch? Dat is toch zo? Of zeg ik nu iets raars? Er is toch kritiek op? Wat is die kritiek dan eigenlijk? Ja, het grootste kritiek komt toch wel echt van rechts... nationalistische, rechts... meer conservatieve hoek. Mm. Vooral op de decoloniale herdenking is het kritiek dat... anti-Indonesisch, dat Nederlanders daar toen ze... Iedereen met Nederlands bloed daar in Indonesië... toen Indonesië onafhankelijk wilde worden... of zichzelf onafhankelijk verklaarde... dat door de Indonesiërs mensen met Nederlands bloed... eigenlijk zijn weggejaagd. En daarin wordt de context wordt eigenlijk niet meegenomen. Dus dat Nederland of veel Nederlandse mensen daar ook... ja, kolonist waren en onderdrukker en ook... dat Indonesië ook bevrijd moest worden. Ja, maar die context lijkt me ook gewoon heel ongemakkelijk, toch, Malou? Ik heb de afgelopen weken alleen maar ongemakkelijke gesprekken die gaan over de koloniale geschiedenis en hoe je je verhoudt tot een culturele achtergrond, wat tegelijkertijd ook een koloniale achtergrond is. Ja. Ik ben daar zelf heel erg zoekende in. Ik ben daar ontzettend veel over aan het leren en ook nog lang niet uitgeleerd. Dus als je mij hier over een half jaar neerzet en dezelfde vragen stelt, zou je zomaar een hele andere beleving kunnen krijgen. Ook op de 15 augustus herdenking, waar ik ook aanwezig zal zijn, daar mis ik ook een deel. Voor mij is dat ook een herdenking die eigenlijk midden in een zin achter een komma stopt als het gaat over het verhaal van Indonesië. Daarom ben ik zo ontzettend blij dat Benjamin met het initiatief is gekomen om dat compleet te maken. Maar dat compleet maken gaat dus wel gepaard met pijn. Eigenlijk mensen die zeggen van ja, maar wacht eens even, je hebt daar pijn van en dan wil je ook nog die context erbij. Maar eerst wil ik eigenlijk bij mijn pijn stilstaan. Ja, en ik herken heel erg wat Malou zegt over dat je nog niet uitgeleerd bent. Ja. Voor mij is juist de context erbij nemen echt stilstaan bij de pijn. Dus wat veel Indo-Europeanen, veel Indo's vergeten is dat we eigenlijk deels Indonesische of deels inheemse roots hebben en deels Europese. En eigenlijk kun je alleen echt stilstaan bij die pijn als dat beide er kan zijn. Dus ik heb het idee dat het niet is in plaats van bij de pijn stilstaan de context erbij nemen, maar eigenlijk juist van laten we niet pijn wegdrukken om één pijn maar te herdenken. Maar laten we het allemaal herdenken, ja. en echt helen. Ja, maar dat helen, dan zeggen sommige mensen ook van ja, maar moet ik me dan op zo'n dag ook schuldig voelen? Nou, nee, daar wordt in ieder geval bij de decoloniale herdenking wordt daar echt van weggebleven. Het gaat niet om schuld. Het gaat er juist om het verhaal boven water krijgen. Mm-hmm. En het gaat erom dat alle verhalen er mogen zijn. En je hoeft niet de ene pijn te ontkennen om de andere te erkennen. Ja. Immers. En het gaat ook heel erg om, ja, om het verhaal van burgers. Want in tijden van oorlog, in tijden van kolonialisme zijn burgers nooit de winnaar. Ja. En ik denk ook dat als het gaat om die schuldvraag en om je schuldig voelen, want ik herken dat eigenlijk wel. En dat is een heel ongemakkelijk gevoel. We zijn heel erg gewend om ongemak, om ook dat weg te stoppen. Of om dat te rationaliseren. Of om dat er niet te laten zijn. Maar in de podcast die ik maak, gaat het ook heel vaak over, over een schuldvraag. En wat ik me heel erg voorneem is ieder gesprek in te gaan met het idee dat niemand verantwoordelijk is voor de daden van hen die ons zijn voorgegaan. Nee. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, ook als je kijkt naar deze herdenkingen. Omdat het daardoor geen of vraagstuk wordt, nee. Maar ja, een en situatie. Wat jij ook net probeerde uit te leggen. Maar als het dan een en is, hè, en zoals wij nu met z'n drie hier aan tafel erover te zitten te praten, is dan zo'n gesprek ook te voeren als je niet met gelijkgestemden bent, om het zo maar te zeggen? Kan dat? En doen jullie dat op zo'n dag? Ja, ik probeer dat altijd. Hangt vanaf wat je definitie is van het gesprek voeren. Maar dat je naar elkaar luistert. Precies, ja. Dus dat is voor veel mensen moeilijk. En dat snap ik ook. Ik vind dat soms ook echt ontzettend moeilijk. Maar ik denk dat er heel veel rijkdom zit wel in dat gesprek blijven voeren. Want het is ook decennia lang weggedrukt. Door de overheid bijvoorbeeld. En daar moet je voor door ongemak heen. En daarvoor moet je kaders breken. En dat blijft een zoektocht, ook voor ons, denk ik. Laten we even dieper duiken dan in dat wegdrukken. Want dan moet ik automatisch ook aan het gezegde Indisch zwijgen denken. Jij knikt Malou, je herkent het. Kun je voor de mensen die denken Indisch zwijgen, wat bedoel je daarmee? Indisch zwijgen gaat eigenlijk over, het lijkt te gaan op dat er een generatie Indische Nederlanders, Indo-Europeanen, naar Nederland is gekomen en zwegen over wat hen was overkomen. Waarom eigenlijk? En daar gaat het dus ook. Dat is, in hoeverre is dat een eigen keuze geweest? En in hoeverre was er bereidheid om naar het verhaal over dat trauma, over hun verleden, over wat zij daar hebben meegemaakt. En ook over de overtocht die ze hebben gemaakt en het verschil in cultuur, in land. In hoeverre was er bereidheid om naar hen te luisteren? Ook naar hun trauma's? Ook naar, absoluut juist, niet. Ja. Er was geen bereidheid om daarnaar te luisteren. Maar na de oorlog niet, want toen kwamen ze hier. Toen was hier net de Tweede Wereldoorlog afgelopen. Mijn oma heeft wel eens gehoord, joh, je had toch hartstikke lekker weer. Dat bijvoorbeeld. Dat was direct na de Tweede Wereldoorlog. Is mijn ene oma naar Nederland gekomen. Maar een deel van mijn familie is veel later pas naar Nederland gekomen. Nou, als je kijkt wat er toen door de Nederlandse regering is opgebouwd. Daar is een rapport, dat heet Rapport Werner. Dat was een adviesrapport over wat te doen met de Indo's die zijn overgebleven na de onafhankelijkheid van Indonesië. En eigenlijk was het advies van dat rapport dat we repatriëring moesten tegenwerken, omdat dit zou gaan om een hele grote groep onaangepaste, asociale mensen die niet in Europa zouden kunnen meekomen met onze maatstaf van werk, maatschappij. Dat is nogal wat over je wordt gezegd. Ja, toch? Hoe ging je oma daarmee om? Ik heb veel pijn en woede bij haar gezien. En dat uitte zich op hele vreemde manieren. Bijvoorbeeld dat zij het zo belangrijk vond dat er correct Nederlands werd gesproken om te laten zien. En dat was ook altijd haar woede van. Maar ik sprak beter Nederlands dan de Nederlandse kinderen in mijn klas. Maar toen zij naar school ging, is zij drie klassen teruggezet. Puur vanwege het feit dat ze het niveau niet aan zou kunnen. Ik denk dat mensen die niet gezien worden en hun mond moeten houden om maar mee te kunnen komen in hun nieuwe wereld. Mm-hmm. Ja, dat beschadigt een mens en ook de generaties daarna. Heel erg, ja. En dat heb ik wel gezien en ook ja, gevoeld. Ja, want je zegt het beschadigt ook de generaties daarna. Benjamin, herken jij dit? Ja, zeker. Ik vind het ook belangrijk om te zeggen dat er met elke intergenerationeel trauma ook intergenerationeel bliss komt. En wat bedoel je daarmee? Bliss? Een zegen, toch? Ja, en verhalen en rijkdom. En dat zijn we nu langzaam aan het uitpakken. Maar ik merk ook zeker dat trauma en wat je ziet, vooral bij de eerste generatie, maar ook nog in de tweede generatie, omdat hun eigenlijk het zwijgen werd opgelegd, omdat er niet werd geluisterd, hebben zij eigenlijk dat deel van hun identiteit als het ware uit hunzelf moeten duwen. Met man en macht, met vrouw en macht, met alles wat ze hadden. En nu begint die derde generatie dat opeens terug te trekken van, maar het is helemaal niet weg. Ja. Je hebt het geduwd, maar het hangt nog ergens. En we moeten het nog gaan uitpakken. Maar ja, alleen op die manier kunnen we ook die intergenerational bliss ervaren. Ja, en hoe ziet die er dan uit uiteindelijk? Is dat dan waar jullie het net over hadden, die 3 dagen van herdenken, maar ook vieren? Is dat dan de zegen die je dan uiteindelijk hebt? Ik moet zeggen, ik weet het nog niet, want ik heb hem nog niet helemaal uitgepakt. Ja, ik denk maar dat is een deel. Wat ik een grote zegen vind, is in de podcast die ik nu maak, Radio Pedis, gaan wij in gesprek met mensen met allerlei achtergronden die te maken hebben met Indonesië. En om die met elkaar te delen, elkaars verschillen te omarmen, elkaars overeenkomsten, elkaar toch, je toch in iemand anders herkennen. Ja, dat vind ik heel waardevol. Dat vind ik heel mooi. En ik denk dat wij nu een generatie zijn, een derde generatie, die in vrijheid vragen kan stellen, ja, met elkaar in gesprek kan. Ja, dat vind ik wel een bliss. Ja, dat is zeker een zegen, toch? Ja, zeker. En ook, ja, in diversiteit zit gewoon kennis. Dus ja, dat deel van je identiteit, daar zit gewoon wijsheid. En dat is nu onderbelicht. Ja, en dat gaan jullie nu uitpakken. Dat zijn jullie nu aan het uitpakken. Dus heel mooi. Dank jullie wel voor het delen ook van de manier waarop jullie hierover denken en hoe jullie dat beleven. Malou Holshuizen en Benjamin Katoen. En succes en veel moois bij de herdenking deze. Dank je wel. Charlie XCX hoor je met Apple. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuwsbv. Mijn collega's Emma en Jurre van het programma Steken en Prikken hadden ooit een heel bijzonder stekelig dier op bezoek. Het is tijd voor het steekmoment van Emma. De zee-egel. Ja! En allemaal stekels, hè? Scherp, niet scherp, dik, dun, soms giftig. En daaronder dan een keihard skelet. Ja, en hij kan dus wel 200 jaar oud worden. Ho, ho, ho, ho, ho. Deze is nog maar klein, hè? Ja, maar hij doet niet minder pijn. Dat gaan we zien, Jurre. Verderop in de Nieuwsbv leren we een heel andere kant kennen van de zee-egel. NPO Radio 1. Nu is het NOS-nieuws met Marnix Ampersen. In de Russische grensregio Belgorod zijn 11.000 mensen geëvacueerd, meldt een Russisch persbureau. Het regionale bestuur is bang voor een Oekraïnse militaire actie. Vorige week dinsdag vielen Oekraïnse militairen de Russische regio Koersk binnen. Daar moesten al 76.000 mensen hun huis uit. De grote natuurbrand bij Athene breidt zich verder uit. Het is droog en er staat veel wind, waardoor de brandweer grote moeite heeft om het vuur onder controle te krijgen. Twee ziekenhuizen in de regio zijn vanochtend geëvacueerd. Het Sinterklaasjournaal wordt dit jaar gepresenteerd door Merel Westrik. Ze vervangt Diewertje Blok, die het vanwege de behandelingen na haar neusoperatie voor het eerst niet kan doen. Of ze volgend jaar wel weer bij is, is nog niet duidelijk. De komende maanden kunnen er geen schepen door het Julianakanaal in Limburg. Het kanaal tussen Berg aan de Maas en Born wordt breder en dieper gemaakt, zodat er straks grotere schepen doorheen kunnen. Het werk moet in het voorjaar klaar zijn. Schepen moeten tot die tijd omvaren. En we hebben verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Ja, door het mooie weer is het druk op de wegen naar de diverse stranden. Ook zien we wat andere problemen. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bijvoorbeeld, tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. De N50, Zwolle en Meloord, is in beide richtingen dicht in de buurt van Kampen. Er ligt daar wat rommel op het wegdek. Gaat waarschijnlijk nog 3 kwartier duren. Nou, zoals gezegd, veel drukte richting de stranden. Zoals op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en de afrit Capelle 17 kilometer file met daar een half uur oponthoud. De N200 richting Zandvoort, daar 20 minuten vertraging bij Bloemendaal. En op de N201 ook richting Zandvoort. Voor Zandvoort 2 kilometer met daar een half uur vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Massie Houtak. Na een desastreus verlopen optreden tijdens het CNN-debat in juni werd het nogmaals bevestigd. Joe Biden was bij lange na niet capabel om zich nog een keer verkiesbaar te stellen voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Geen schande voor zijn 81 jaar. Maar de man hield vol. Hij was fit en hij kon dit aan. Sterker nog, alleen als de heer zelf neerdaalde op aarde en hem verzocht te stoppen, zou hij ermee kappen. Eerder niet. Kort daarna kreeg hij COVID en trok zich terug. Ongekend in de politieke geschiedenis van de VS. Gods wegen zijn inderdaad ondoorgrondelijk. Mensen prezen Biden om zijn heldendaad en het feit dat hij, in tegenstelling tot zijn tegenstander Donald Trump, zichzelf durfde weg te cijferen voor het land. Dat viel allemaal natuurlijk reuze mee. Maar alle beetjes drama, romantiek en vals sentiment die de Democratische Partij kan gebruiken om zichzelf weer nieuw leven in te blazen, zijn hoogst noodzakelijk voor het overleven van de democratie in de VS. Want mocht Trump in november weer aan de macht komen, breekt hij de grondwet tot de grond af en treedt hij aan als dictator. De Republikeinen hadden er dan ook geen twijfel over. Ze zouden over Joe Biden heen walsen en het presidentschap veiligstellen. Totdat 3 weken geleden Kamala Harris gebeurde. De huidige vicepresident van de Verenigde Staten en de voormalige openbare aanklager van San Francisco lijkt het tij helemaal te keren. Ze geeft de ene na de andere rally in uitverkochte stadions, waarvan fragmenten uit haar speeches massaal gedeeld worden online. Zoals het "If you got something to say, say it to my face" moment. Wat opvalt naast haar frisse energie is vooral het plezier tijdens haar optredens, omdat dat nou juist zo lang afwezig leek bij de Democraten. Net als bij haar populaire running mate en allemansvriend Tim Walz, die de niet doorgestudeerde witte kiezers moet wegsnoepen bij Trump. Walz maakt furoren met zijn super originele en ongekend authentieke uitspraken als "bemoeien met je eigen zaken". Bijvoorbeeld tegen de Republikeinse kandidaten die onder andere abortus willen afschaffen. Wie had dat ooit gedacht? Bemoeien met je eigen zaken als baanbrekende campagneboodschap. Eerder haalde hij ook al het nieuws door Donald Trump en zijn running mate J.D. Vance weird te noemen. Rare snuiters. Het is slechts een kwestie van tijd totdat deze vocabulaire en maniertjes door Nederlandse politici worden gekopieerd. Welke democraat gaat als eerste bij Buitenhof extreem rechts rare snuiters noemen? En ze vertellen om zich met hun eigen zaken te bemoeien. Of nog radicaler, zichtbaar plezier hebben in het campagnevoeren. Of nog radicaler, incompetente mannen die plaatsmaken voor competente vrouwen. Of nog radicaler, incompetente witte mensen die plaatsmaken voor competente mensen van kleur. Of het radicaalst van allemaal, politici die weten waar ze het over hebben. Omdat ze echte mensen zijn, met echte mensen omgaan en in echte mensen taal spreken. Met nabijheid tot de thema's waar ze voor staan. Wie durft het aan? De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is weer tijd voor de mooiste wielerronde van het jaar, de Tour de France Femme. En wij van het Nieuwsbv volgen de Tour hier dagelijks op de voet, met elke dag een gast en elke dag een gedicht. Zo sprinterig als hier zijn ze nergens. Vlakte doorbreken kan op één manier. Duik onder Nieuw Amsterdams pijl. Steek als eerste je kop boven water. Raas naar Den Haag en behaal de platste bolle trui van de gele karavaan. Vandaag op het programma van de Tour de France van de eerste etappe. 123 kilometer van Rotterdam naar Den Haag. En we trappen onze serie af met oud-renner en oud-teammanager Natasja Knave den Oude. Goedemiddag, Natasja. Goedemiddag, Natasja. Ja. Nou, het startschot van de eerste etappe klonk een kwartier geleden. Hoe ziet de etappe eruit? Waar gaan we naar kijken? Nou, hij is zo vlak als een biljartlaken. En het is van Rotterdam naar Den Haag, Kijkduin. Ik zei het net tegen Lois, dat wordt nog een logistiek puntje, denk ik. Oh ja, waarom? 35 graden, iedereen gaat naar het strand. Oh, dat bedoel je, ja. Zijn ze daar wel op voorbereid, denk je? Ik hoop het. Ik denk het wel, hoor. Dus kun je je daarop voorbereiden, op dit soort temperaturen dan? De renners of de ploegen? Ja, zeker wel, zeker wel. Ja. Er wordt genoeg ijs geleverd, dus dat is helemaal niet zo'n probleem. Ja. Op welke etappe kun je nou echt niet wachten? De laatste. Want? Glandon en Alpe d'Huez is toch wel... Alpe d'Huez is natuurlijk vanuit oudsher al een finishplaats geweest, ook in de Tour de France van vanuit 1980, in 1990 waar Leontien van Moorsel met Longo naar de finish reed. Mm-hmm. Dus ja, dat is gewoon een legendarische berg natuurlijk, met in bocht 7 de Nederlandse bocht. Ja. Ik ben benieuwd of daar net zoveel Nederlanders staan als dat ze in de mannentour staan. Oh, want denk jij dat er misschien tegen kan vallen? Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Het is vakantietijd, is eigenlijk bijna over. Hè? Dus... Ja, dat is waar. Ja, dus misschien dat het. Maar dat moet je ook wel echt van de aanmoedigingen hebben daar dus. Nou ja, dat is wel fijn met een gemiddeld stijgingpercentage van 8,1% wel, ja. Ja, dan hoor je het ook goed. Ja, precies. En zeker als je daarvoor al de Glandon hebt gehad. Ja? Ja. Want dan heb je eventjes nog dat extra duwtje in de rug nodig mentaal. Dat wel. Lotte Kopecky, kanshebber van vorig jaar, doet dit jaar niet mee vanwege de Olympische Spelen. Wat vind je daarvan? Nou, ik begrijp het wel, want zij had natuurlijk haar grote doel was goud op het Omnium. En helaas heeft ze niet eens een medaille. Ik vraag me heel eerlijk gezegd ook af of de combinatie Giro spelen, of dat een goede is geweest voor haar. Mm. Maar dat zullen we nooit weten, uiteraard. Maar ik vind het een hele dappere keuze en ik begrijp hem absoluut. Ja? Waarom begrijp je? Nou, omdat op de Olympische Spelen op de baan is het natuurlijk het hoogste podium voor een baanwielrenner wel. En dat is natuurlijk niet de Tour de France Femme op de weg. Nee? Nee. Als je het zo vergelijkt, nog niet misschien. Nou, ik heb het over het baanwielrennen. Ik heb het niet over het wegwielrennen. Dus jij begrijpt die keuze van haar wel. Ja, die keuze begrijp ik absoluut. En die wordt ook wel gewoon overal geaccepteerd. Ja, ze kunnen niet anders. Lotte wel zeker, absoluut. Ja. Hey, de vorm van de Tour de France Femme, die bestaat 3 jaar. Mm-hmm. Ja, jij bent in 1996 gestopt. Zoiets inderdaad. Ja. Of 98 of zo, ik weet het niet eens. Ik was 25 of 26. Oké, dat staat niet helemaal zo op de datum. Nee. Maar had jij graag zo'n evenement gewild in jouw tijd? Wat ik net ook al zei, die is er wel geweest. Niet zo groot opgezet. Niet zo groot als nu, toch? Het vrouwenwielrennen was in die tijd zeker nog niet waar het nu is. Maar zoals het nu is, in deze vorm, had je het gewild? Ja, dat is natuurlijk... Dan voor het wegwielrennen is dit de koers, de etappekoers voor vrouwen toch wel. Ja. En dan beter dan of mooier dan Giro en Vuelta. Ja, er is wel veel veranderd in de afgelopen jaren als het gaat om vrouwenwielrennen. Ja, dat is heel erg veel veranderd. Wat zijn de belangrijkste veranderingen wat jou betreft? Nou, de belangrijkste verandering is natuurlijk de komst van de World Tour. World Tour teams hebben we er 15. Vanaf komend jaar komen dan Pro Tour teams bij. En dan het continentale circuit. Ja, het jammer is alleen een beetje dat in mijn beleving dat wat in een natuurlijk proces is verlopen bij de mannen, dus Continental Pro Tour en World Tour, is een natuurlijk proces geweest van 20 jaar. Dat het bij de vrouwen nu in een in pakweg 5 jaar wordt gepropt. En daardoor het, er geen duurzame opbouw van het vrouwenwielrennen is. En dat dus, wat ik deze week ook hoorde, dus 4 continentale teams gewoon omvallen, omdat ze het financieel niet meer kunnen dragen. Aha, omdat het in te korte tijd allemaal zo snel opgebouwd moet worden. Het is een soort van snelkookpan waar ze in gegooid zijn. Ja, ja, wat ik roep altijd, als jij een huis bouwt, begin jij niet met het dak, maar begin je met de fundering. Lijkt me niet. En nou, er stond al wel een huis, zeg maar. Mm-hmm. Nou, laten we het met beeldspraak verder gaan. Zeggen we zijn het aan het renoveren. Dus we gooien op het dak wat zonnepanelen en dak. Maar als jij niet gaat kijken of jouw muren of jouw fundering, of die daar niet ergens scheuren in zit, als je daar niet naar gaat kijken, dan wordt dat dak straks te zwaar en komt het wel naar beneden. Oké, laten we dan weer eventjes van het van dit symbolische teruggaan naar de praktijk. Ja. Wat zijn de muren, wat zijn de daken dan waar de scheuren in zitten? Als we kijken naar vrouwensport. Ja, de fundering is met name zijn de continentale teams en het juniorencircuit. De continentale teams, dus onder andere bijvoorbeeld, we hebben in Nederland Crush, die valt om na dit jaar. Maar dat zijn, daar komt wel een Femke de Vries uit voort, die nu bij Visma Leasebike in de Tour rijdt. Daar komt een Quinty Ton die bij Lift Jayco Alula rijdt. Die rijdt hier ook in de Tour. En dat zijn wel de teams die met een kleiner programma talent ontwikkelen. Mm-hmm. Die dan later kunnen doorstomen naar de World Tour. Stopt het dan hiermee? Doordat dit soort clubs omvallen? Er worden in feite dan stappen overgeslagen. Dus sommige renners hebben langer tijd nodig om zich te ontwikkelen. Een Demi Vollering komt ook uit een continentaal circuit in eerste instantie. Die kwam uit het schaatsen en die is gaan rijden. Uiteindelijk van Crush is die naar, dat heette toen anders, naar Parkhotel, wat nu Volker Wessels is. Mm-hmm. Die heeft toen de stap naar World Tour gezet. En als dit soort teams gaan omvallen, dus dan zegt dat het pakweg 16 renners zijn per ploeg. Dat kan ook iets minder zijn. Maar dat zijn toch wel een pak renners die dan in één keer op straat staan en dus naar een andere ploeg op zoek moeten. Ja, en die ploegen die dan nog wel ruimte hebben, die hebben dan ineens niet zoveel ruimte meer, omdat het zoveel renners in één keer vrijkomen. Ja. Maar wat moet er dan gebeuren? Want ik vind dat best wel een lastig dilemma. Aan de ene kant wil je talentontwikkeling, je wilt dit soort ploegen hebben, je wilt ook snel hebben natuurlijk, hè? Want we willen hetzelfde wat de mannen ook uiteindelijk toch? Ja. Of niet? Ja, we willen het snel, maar snel is niet altijd goed. Ja. En wat ik altijd zeg, je moet geen stappen overslaan. Dus junioren die meteen overgaan naar het World Tour circuit, ze slaan stappen over. Sommigen zijn er fysiek wel aan toe, maar mentaal gewoon nog niet. Het zijn gewoon kinderen. Het zijn meisjes van 18 jaar die een overstap maken naar een World Tour circuit, waar het gewoon wel een pak harder is om in te leren. Plus het niveau is gewoon echt, echt heel erg hoog. Ja. Het wordt elk jaar ook hoger. Ja, maar als jij dit dan zo zegt, dan kan ik me voorstellen dat er zat mensen zijn binnen dit soort teams en clubs en leidingen die dit ook zien, toch? Ja, ja, het wordt echt wel gezien. En van buitenaf natuurlijk zijn er heel veel mensen die het niet zien, want die zien dus gelijke salarissen, of tenminste gelijke minimumsalarissen, gelijk prijzengeld. Maar ook dat gelijk prijzengeld is eigenlijk een pak windowdressing, want dat prijzengeld blijft op het dak hangen. Ja? Het gaat niet naar beneden toe, want het zijn altijd dezelfde renners die winnen. Ja, dus het is alleen maar voor de buitenkant, zeg jij. En uiteindelijk stort dat huis langzaamaan in. Ja, want voor veel organisaties is gelijk prijzengeld oké, daar doen we aan mee. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zijn dan de verplichte startvergoedingen, die kunnen bijna niet meer betaald worden. En wie zijn daar dan de dupe van? Dat zijn de kleinere teams die dat meebegroot hebben. Ja. Dus die komen met een gat te zitten uiteindelijk. Als ik jou dan zo hoor en je stort je focus je echt op talentontwikkeling. Ja. En nou ben je dit jaar weggegaan bij vrouwenwielerploeg AG Assurance Soudal. Waarom dan? Ja, dat was gewoon een puur een verschil in inzicht en ook een stukje cultuur misschien. Ja. Maar vooral het inzicht. Visie en inzichten, daar zat een heel groot verschil in. En het gaat met name bij mij om talentontwikkeling. En was dat een verschil op visie en inzicht op talentontwikkeling? Was het verschil daar? Mijn focus ligt daarop. Ja, dus jullie waren het niet eens wat betreft de toekomst? Mijn missie is nog altijd om met eigen kweek tot een van de beste teams ter wereld te worden. En dan kun je discussiëren over wat is het beste team. Want in mijn beleving is de maatschappij zo aan het veranderen dat resultaten uiteindelijk niet meer zo heel belangrijk zijn, maar wel de verhalen erachter en de inspiratie die mensen halen uit sportprestaties. Snap je een beetje wat ik bedoel? Nee, nog niet. Je moet me iets meer geven. Dus je zegt, je hecht meer waarde aan de verhalen dan aan de resultaten? Nou, natuurlijk, resultaat is mooi, hè? Ja. Maar de hele weg er naartoe is eigenlijk mooier en inspirerender. Het verhaal van Sifan Hassan bijvoorbeeld. Ja. Dat verhaal, oké, ze wordt Olympisch kampioen, maar ook was het niet geworden. Het hele verhaal wat daar aan vooraf is gegaan is zo enorm inspirerend voor de hele maatschappij eigenlijk. Een Femke Bolhaar verhaal, wat ze ook zegt. Ik had liever brons gehaald met een hele goede race dan brons met mijn slechtste race ever. Ja, ja. Ja, dat zet aan tot nadenken, vind ik. Want het gaat vaak over het proces. En je moet niet alleen naar resultaat kijken, maar vooral het proces naar dat resultaat toe. Ja. Als alles volgens plan loopt en je haalt niet die medaille of dat resultaat, is het nog oké, want dan was dat het hoogst haalbare. En is dat waar het scheef loopt als het gaat om jouw visie en de visie van waar je nu weg bent gegaan? Wellicht wel, ja. Ik wil er niet veel meer over zeggen. Het loopt nog. Oké, goed. Wat ga je dan nu doen? Nou ja, ik zeg altijd, when you're on top of your game, change your game. Ja, dus, ze zeggen vaak ook, never change a winning team, toch? ja, nou ja, weet je, ik heb een ander gat ontdekt waar ik in kan springen om de duurzame opbouw van het vrouwenwielrennen te ondersteunen. Ja. En dat komt binnenkort, kom ik daar wel mee naar buiten. Maar dat is wel totaal nieuw, vooral in de vrouwenwielersport. Dus de benchmark die ik in 2018 heb gezet bij de junioren en uiteindelijk met een juniorenteam, U23-team en een World Tour-team heb doorgezet, dat was een benchmark. Kom ik nou met een nieuwe benchmark. En wanneer kom je daarmee naar buiten? Zeer binnenkort. Zeer binnenkort, hier bij mij. Kom je misschien, het hier? Misschien ja, wel. Kom het hier allemaal uitleggen en vertellen. Even weer terug naar die Tour de France van. Wie gaat de eerste etappe winnen, denk je? Lorena Wiebes. Ja, want? Ja, zij is by far de snelste uit het wielerpeloton. Haar piekpowers zijn zo hoog en zij is zo snel. Charlotte de Kool komt in de buurt. Die kwam vorig jaar meer in de buurt dan dit jaar. Ja. Maar zonder pech is Lorena Wiebes voor mij vandaag de absolute topfavoriet. Goed, ja. Ik ga dat in de gaten houden. Dank je wel, Natasja Knaven den Oude. Dank je. Gaan we gelijk even luisteren hoe het gaat in de koers. Voor de NOS volgt Krijn Schuitmaker de Tour. Krijn, hoe staat het ervoor? Ja, de officiële start is bijna aanstaande. Marion Roes, de koersdirecteur, rijdt in die rode auto nog ver voor het peloton. Er waren in de aanloop, zeg maar, door het centrum van Rotterdam op richting het Julianapark, richting Vlaardingen, waar de officiële start plaatsvindt, toch een paar valpartijtjes, een paar renners met mechanische problemen. En uiteindelijk zit nu iedereen bij elkaar en dan gaat die gele vlag de lucht in. En dan is de officiële start gevallen. En dan kunnen we gaan beginnen aan etappe 1, Depart. Het is zover op weg naar Den Haag, naar Kijkduin. Ja, de naam Lorena Wiebes is natuurlijk al vaak gevallen als het gaat om de overwinning in de eerste rit. Ze deed dat eerder in 2022, pakte ze meteen de eerste etappe. Dat was de eerste echte grote editie van de Tour de Femme, meerdaagse koers. 2022 voor het eerst, daarna 2023. En nu zijn ze dus onderweg. Het hele veld bij elkaar met inderdaad 153 rensters uit 22 ploegen. Want ze zijn allemaal ook achteraan aangesloten. Moesten twee rensters nog even een fiets wisselen. En onder meer Clara Iemand. En de Canadese die even achteraan moest aansluiten. En toen was het zover. En dan zijn er nog 120 kilometer te fietsen. En als eerste obstakel, dat is dan meteen die Maas-Delta-tunnel. Daar gaan de rensters in. En als ze eruit komen, dan moeten er dus 46,5 meter aan hoogtemeters worden overwonnen. En daar valt meteen de bergtrui te verdienen. Dus de eerste prijs, de eerste winst is al heel vroeg te pakken in deze eerste etappe van de Tour de Femme. En dan uiteindelijk een mooie lus door Rotterdam. Een beetje richting het zuiden, Hellevoetsluis. En dan vervolgens weer door Rotterdam richting Maasland. Het Westland, Den Haag. Een mooie lus door Den Haag, het zuiden. Park en uiteindelijk de finish in Kijkduin. Nou, dat zal rond 3:30 zijn. En die finish gaat lichtjes bergop. En ja, Wiebes inderdaad de belangrijkste kandidaat om hier meteen de gele trui te pakken op de eerste dag van de Tour de Femme 2024 in Den Haag. Het hele deelnemersveld nog bij elkaar. 120 kilometer nog te koersen. Heel goed, Krijn. Dankjewel. We gaan je vandaag vast nog vaker horen op deze zender. De Nieuws BV. Onze aarde 540 miljoen jaar geleden. Voor het eerst sinds het ontstaan van de planeet zitten de zeeën vol met leven. Er zijn al duizenden diersoorten. En sommige van die diergroepen bestaan nu nog steeds. Dan dacht je bijvoorbeeld van deze koralen. Of zeeegels. Miljoenen jaren oud, maar in het Caribisch gebied gaat het de afgelopen decennia helemaal niet goed met de zeeegel. Sinds 1980 zijn de zeeegels daar massaal overleden. En dat heeft ook weer gevolgen voor het koraal. Maar er is een sprankje goed nieuws. Dat hoop ik nu te horen van marine-ecoloog Alwin Hielkema. Hij doet onderzoek voor de Wageningen Universiteit en de Hogeschool van Hal Larenstein. Alwin, goedemiddag. Goedemiddag. Alwin, heel even over die zeeegels. Hè. Nou lees ik dat sinds 1980 het daar heel slecht mee gaat. Weten we al hoe dat komt? Ja en nee. Ze zijn in 1983 en 1984 zijn ze massaal gestorven. Dus het is eigenlijk niet zo dat het decennia lang slecht met ze gaat, maar ze waren ontzettend talrijk. Ah, zo. Het was de meest talrijke grazer op het Caribische koraalrif. Ze aten alle algen op. En toen in 1983, 1984 gingen ze massaal dood. Dat is nooit achterhaald. Maar recent, in 2022, is er een kleinere sterfte geweest op een aantal eilanden. En daarvan hebben we wel kunnen achterhalen wat het veroorzaakt heeft. En wat is dat? Ja, dat is een ciliaat. Een heel klein eencellig diertje. Wat onder bepaalde omstandigheden meestal onschuldig is, maar onder bepaalde omstandigheden heel roofzuchtig wordt. En in dit geval de zeegels aan gaat vallen. Oh, ja. En vooral de zeegels van die ene soort. Ja, ja, ja. En je zegt onder bepaalde omstandigheden, maar waar komt dit diertje of dit dingetje dan vandaan? Het diertje leeft gewoon op het koraalrif. We weten niet zeker of dat hij er altijd al geweest is. Of dat hij bijvoorbeeld uit een andere oceaan komt en recent geïntroduceerd is. Maar het is inmiddels wel duidelijk dat hij meestal onschuldig is. En ja, er zijn bepaalde omstandigheden, maar die hebben we nog niet uitgevonden. Mm-hmm. Waardoor hij dan de zeegels gaat aanvallen. Oh ja, en dat heeft misschien niets te maken met de opwarming van het zeewater? Ja, dat zou zomaar kunnen dat het daar indirect al mee te maken heeft. Maar in 2022 begon het in februari, maart. En dat zijn niet direct de warmste maanden. Nee. Het is daarna nog veel warmer geweest. Oh. Ja, dus niet direct te koppelen aan de opwarming van de aarde in dit geval. Nou zeg je, hè, dat weten we van zeeegels, ze grazen. Ze zijn eigenlijk een soort van grazers, schapen onder zee. Of in de zee eten al het... hoe noem je dat eigenlijk? Wat eten ze eigenlijk van het koraal af? Ja, je moet het zo zien, het koraalrif is begroeid met allerlei organismen. Mm-hmm. Koraal is natuurlijk een hele bekende. Maar bijvoorbeeld ook sponsen groeien erop en ook algen. En ja, algen zijn een soort van onderwaterplanten. En dat zijn de belangrijkste concurrenten van het koraal. En die zeegels die eten dus de algen op. En daardoor is er eigenlijk meer ruimte voor koraal. Ja. Om zich te vestigen en te groeien. Ja. En juist dat koraal is zo belangrijk. Vandaar dat het koraalrif de naam van het koraal heeft gekregen. Omdat het koraal echt het rif bouwt. Dus het maakt harde structuur. En voorziet zo in allerlei schuilplaatsen. Voor de vissen en allerlei andere organismen. Nou is het natuurlijk het eerste wat we op school leren. Alles hangt met elkaar samen, hè, in de natuur, in onze ecologisch stelsel. En dus als het slecht gaat met de zeeegels, gaat het automatisch ook slecht met het koraal. Nou ja, en dan gaat het helemaal slecht met de oceaan. Maar ik heb de luisteraars ook goed nieuws beloofd, Alwin. Wat hebben jullie? Ja, wat hebben jullie voor goed nieuws te melden? Nou, vanwege eigenlijk dat die massale sterfte, die was al jaren geleden. En die zeegels zijn nooit hersteld tot op dat niveau. Mm. En we dachten, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat die zeegels niet terugkomen? Want één zeegelvrouwtje kan 17 miljoen eitjes loslaten. Zo. Dus daar kan het niet aan liggen. Je zou verwachten dat die soort nogal snel terug is op het niveau waar die was. En ondertussen bleven die algen dus maar doorgroeien en steeds meer ruimte van het koraal afpakken. Dus we hebben een aantal methodes ontwikkeld waarmee we die zeegels terug kunnen zetten. En de belangrijkste doorbraak daarmee is een nieuwe kweekmethode. Waarmee we ze op een consistente manier elke keer kunnen kweken in het lab. En die kleine zegeltjes, Mm-hmm. Die kunnen we vervolgens terugzetten op het RIF. Aha, en dat zijn jullie nu gaan doen. Hè? Jullie hebben dat rondom Saba gedaan, de kleinste Caribische gemeente. Hoe gaat dat tot nu toe? Hoe doen die kleine zeeegeltjes het daar? De kleine zeegeltjes doen het goed. Maar op dit moment zijn de aantallen nog te klein om echt een groot verschil te maken. Dus we hebben al wel vast kunnen stellen dat als je zeegeltjes uitzet, dan leidt het inderdaad tot een afname van de algen. Mm-hmm. Dus het werkt, om het zomaar te zeggen. Maar de methode die wij ontwikkeld hebben, daarmee kunnen we een paar honderd zegels per jaar kweken. Dus dat is nog niet zo heel veel. Nee. Op het moment dat je uitzet, dan zijn er ontzettend veel vissen die ook heel graag een zeegel eten. Oh, god, heb je dat weer. Dus uiteindelijk blijven er niet genoeg over om... het wordt toch weer hoopvoller zometeen, hoor. Ja, oh, gelukkig al. Ik moet wel ergens aan toewerken. Ja, precies. Ja, het wordt niet... Ja, nee, dat doe ik zeker. Dus op dit moment hebben we er nog geen één keer genoeg over kunnen houden, zeg maar, om echt op grote schaal het verschil te maken. Mm-hmm. En toen dachten we van, het moet gewoon grootschaliger. Ja. Het is echt typisch een soort die in grote aantallen het verschil maakt. De kweekmethode die we hadden, die kon ongeveer 1500 larven tegelijkertijd konden daarin verblijven. Mm-hmm. En de nieuwe kweekmethode waar we nu mee werken, daar kunnen ongeveer 50 tot 100.000 zeegellarven per keer in verblijven. Now we're talking. Precies. En daarvan hebben we er ook nog eens 10 naast elkaar gezet. Dus we kunnen nu veel grote aantallen zegellarven produceren. En we hebben een eerste test gedaan daarmee. En dat is hartstikke goed gegaan. Dus we hebben nu echt honderden kleine zegeltjes die uit die eerste run zijn gekomen. En ja, dit gaan we verder ontwikkelen. Ja, Alwin, dit is nou het goede nieuws waar ik naartoe wil. Wat heerlijk, wat een opluchting. Verwacht je trouwens dat het hele Caribische gebied uiteindelijk lekker bezeeegeld gaat worden? Dat het gaat lukken? Nou, ik denk is ontzettend veel interesse. Er zijn heel veel organisaties die al werken aan het kweken en terugzetten van koralen. Ja. Maar net als op Saba is op veel plekken gewoon het probleem. Als je niks aan die algen doet, dan ben je weer ver van dan huis. Dan kan je koraal uitzetten wat je wil. Precies. Hey. Nou, dankjewel. Jongstof. Iedere dag live tussen 8:30 en 8:30. Tirza Wit, Max Terpstra en Stijn de Vries ontmoeten om beurten jonge helden uit de wereld van kunst, cultuur en media. Jongstof. Iedere dag live tussen 8:30 en 8:30. Op de plek van Vijf Dagen. Op NPO Radio 1. Jongstof. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de A2 van Utrecht richting Den Bosch neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 augustus tot en met 30 september wordt er in de weekenden aan de weg gewerkt. De A2 is dan volledig afgesloten van knooppunt Oude Rijn tot knooppunt Everdingen in de richting van Den Bosch. Door de week zijn er minder rijstroken beschikbaar. Hou rekening met extra reistijd van meer dan een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Probeer nu een gratis maand de correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum Gouda. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Nogmaals, goedemiddag. Ook deze zomer nodigt de Nieuwsbv bijzondere gasten uit die stuk voor stuk een voorwerp of idee bijdragen waarmee wij onze tijdcapsule vullen. Ja, want als onze nazaten die tijdcapsule in een verre toekomst openmaken, dan treffen ze een schat aan die hopelijk een fraai beeld schetst van de tijd waarin wij op dit moment leven. Straks hoor je de keuze van Yasmin Ait Abderam, die vorige maand afscheid nam als voorzitter van FNV Young and United. Maar eerst nieuwe evacuaties in een Russische regio bij de Oekraïnse grens. Daarover meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. In de Russische grensregio Belgorod zijn 11.000 mensen geëvacueerd, meldt een Russisch persbureau. Volgens het regionale bestuur is dat vanwege, zoals dat wordt genoemd, vijandelijke activiteiten in het grensgebied. Contact met correspondent Christian Pauwen. Ja, Christian, we hebben de afgelopen dagen veel gehoord over de Oekraïnse aanvallen in Koersk. Zijn de Russen bang dat zoiets ook in Belgorod gebeurt? Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Hè. Met dit soort evacuaties lijken ze zich voor te bereiden op eventuele gevechten daar. We moeten daarbij ons ook bedenken dat dit bij de inval van Koersk door Oekraïne heel erg fout gegaan is aan de Russische kant. Eigenlijk werden ze totaal verrast. En er is ook heel veel kritiek geweest op autoriteiten dat er helemaal niks was voorbereid voor eventuele evacuaties. Nou, dat lijken ze dus nu proberen ze dus nu anders te doen, lijkt het. Er zijn Russische militaire bloggers die al zeggen dat er Oekraïnse groepen langs die grens met Belgorod bezig zijn. Nou goed, of dat nou ook echt een hele Oekraïnse aanval daar gaat worden, dat moeten we natuurlijk nog even afwachten. Intussen gaat die Oekraïnse operatie in Koersk, die gaat door. Daar komt mondjesmaat meer informatie over naar buiten. Wat is de stand van zaken daar nu? Ja, dat is inderdaad, nou, zoals je al zegt, hè, mondjesmaat informatie. Het is heel moeilijk te zeggen hoe dat zich nou ontwikkelt. Het lijkt er wel nog altijd op dat daar stevig wordt gevochten. Dat Oekraïne daar nog steeds door aan het vechten is en probeert grondgebied te veroveren en ook in ieder geval vast te houden. Rusland probeert er zoveel mogelijk eenheden naartoe te sturen om tegenwicht te bieden. Zware gevechten dus, die nu inmiddels al een week bezig zijn. En dat lijkt voorlopig ook nog even door te gaan. En natuurlijk is de vraag bij veel deskundigen, wat is uiteindelijk het einddoel? Hoe ver wil Oekraïne hier in die regio Koersk proberen door te dringen? Dankjewel voor nu. Correspondent Christian Pauwen. Het aantal faillissementen is vorige maand opnieuw gestegen. Er werden 453 bedrijven failliet verklaard. Dat is volgens het CBS een stijging van 6% vergeleken met de maand eerder. Van een explosieve toename is nog geen sprake. Daar werd voor gewaarschuwd als de coronasteun voor bedrijven zou aflopen. Maar dat valt dus nog mee, vertelt economieredacteur Ruben Egh. Als je nou gaat uitzoomen, dan kun je zien dat in de eerste 7 maanden van dit jaar er 43% meer bedrijven failliet zijn gegaan vergeleken met 2023. Nou, daarmee ligt het aantal faillissementen wel veel hoger dan de 3 jaar voor corona. En dan kun je kijken waar dat dan ligt. Dan is het vooral de winkelstraat en de horeca die het dit jaar toch wel heel erg lastig hebben. In de cijfers is ook het faillissement van modeketen Esprit meegeteld. Dat bedrijf had 17 filialen en die zijn allemaal apart failliet verklaard. Zo'n 200 Eritreërs demonstreren vandaag in Den Haag. Het zou gaan om tegenstanders van het Eritreese regime. Vandaag is in de rechtbank van Den Haag een inhoudelijke zitting over de rellen van begin dit jaar bij een zalencentrum. Daar was toen een bijeenkomst voor regeringsgezinde Eritreërs. Honderden tegenstanders kwamen daarop af en dat leidde tot confrontaties met onder meer de politie. Bij de demonstratie van vandaag is veel politie aanwezig. De grote natuurbrand bij Athene breidt zich verder uit. Het is droog en er staat veel wind, waardoor de brandweer grote moeite heeft om het vuur onder controle te krijgen. 2 ziekenhuizen in de regio zijn vanochtend geëvacueerd. Israëlische inlichtingendiensten gaan ervan uit dat Iran Israël rechtstreeks zal aanvallen, meldt een Israëlische nieuwssite. De vergeldingsaanval voor de moord op Hamas-leider Haniyeh in Teheran wordt de komende dagen verwacht. Eerder werd nog aangenomen dat Iran niet voor een directe aanval zou kiezen. Mensen in Bokstel en omgeving kunnen weer gewoon water uit de kraan drinken. Sinds vorige week dinsdag werd geadviseerd om het water eerst te koken, omdat de poepbacterie E. coli in het water was gevonden. Maar volgens het drinkwaterbedrijf is het water weer in orde. Het NOS-journaal. Mensen die in de buurt van een woningbouwproject wonen verdienen geld aan bezwaarprocedures. Dat zegt de branchevereniging voor ontwikkelaars. De omwonenden bieden dan aan om hun bezwaar in te trekken voor geld. En die bedragen lopen soms op tot wel 100.000 euro. Het gebeurt ook op plekken waarvan omwonenden weten dat er gewoon gebouwd mag worden, zegt de brancheorganisatie voor projectontwikkelaars. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Wijnhavenkwartier in Rotterdam. Dat is een gebied dat is volgens het bestemmingsplan aangewezen als een hoogbouwgebied. Dus iedereen die daar momenteel een woning heeft, die weet dat daar woningen kunnen worden gebouwd. Gebouwen van 100 meter hoog. En dan zie je mensen die in dat gebied wonen, die kennen dat bestemmingsplan. Die weten waar ze een woning hebben gekocht. Die tekenen alsnog een bezwaar aan. Die zeggen tegen die ontwikkelaars, ik weet wel dat het gebouw er toch wel komt. Alleen ik stel het een tijdje uit. En ja, ik vind dat een hele kwalijke zaak. Zeker als je kijkt naar hoe groot de woningnood momenteel is. Het leidt er volgens de brancheorganisatie toe dat bouwprojecten vertraging oplopen en ook duurder worden. Presentator en nieuwslezer Merel Westrik presenteert dit jaar het Sinterklaasjournaal. Ze vervangt Diewertje Blok, die het vanwege de behandelingen na haar neusoperatie voor het eerst niet kan doen. Omroep NTR meldt dat de voorbereidingen inmiddels zijn begonnen. Diewertje Blok hoopte volgend jaar weer bij te zijn. De eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen, de Tour de Femme, is een klein uurtje onderweg. De wielrensters rijden 124 kilometer van Rotterdam naar Den Haag. Toeschouwers moeten rekening houden met de hoge temperaturen vandaag. En daarom is er een hitteprotocol, zegt Rijnmond-verslaggever Michael Komans. Op verschillende plekken langs het parcours zijn waterpunten geopend. Dus ook bij het Willemsplein. De veiligheidsregio zegt ook van, neem een flesje water mee. Of als je gaat kijken, weet je wel, doe dat dan in de schaduw en denk vooral een beetje aan jezelf. Dan de sport. Commentator Krijn Schuitenmaker. Krijn, hoe verloopt de openingsrit tot nu toe? Ja, tot nu toe zoals verwacht. Het hele peloton zit nog bij elkaar inmiddels op wat bredere wegen. Het eerste deel voor de officiële start waren die wegen wat smaller. Waren er al wat valpartijtjes, wat pechgevalletjes. Maar nu rijdt iedereen. En op een brede weg, de Botlek, hebben we net gepasseerd. Dus we gaan op weg richting de zuidkant van Rotterdam. Richting Hellevoetsluis, Nissewaard. En dan gaan ze alsnog een keer door die nieuwe tunnel. En dat is de tunnel waar ook de eerste bergpunten te verdienen zijn later op de dag. Maar het peloton zit dus dicht bij elkaar. En voorlopig is er nog niemand van plan. Het staat wel een lekker windje trouwens om weg te rijden uit het peloton. En dat betekent dat we inmiddels toch nog zo'n 106 kilometer te rijden hebben voordat de rensters arriveren in Kijkduin. En wat verwacht je van de Nederlandse vrouwen vandaag? Ja, de grote favoriet is natuurlijk Lorena Wiebes. Verreweg de snelste sprinter in dit deelnemersveld in 2022. Twee jaar geleden wist ze ook al eens een keer de openingsetappe in de Tour te winnen. En nu kan het dus ook in eigen land. In Kijkduin zou zij het geel maar al te graag om de schouders willen krijgen. In Kijkduin dus de finish. Daar moet het gaan gebeuren. Vos kunnen we natuurlijk niet uitvlakken als het gaat om de sprint. En Elisa Balsamo. Maar Wiebes is wel de grote favoriet in een sprint die lichtjes bergop loopt. Maar goed, we hebben nog een paar uur te koersen op die mooie brede wegen in Nederland. Prachtige vergezichten hebben we ook al gezien. En ook nu rijden de rensters langs het water door dat Botlek gebied richting het zuiden. Maar die eindsprint, ja, daar gaat het toch wel op uitlopen vandaag. Een sprint op Kijkduin, Den Haag. Daar moet het gaan gebeuren vandaag. Dankjewel. Krijn Schuitenmaker. 1:08. Het weer. Zonnig en warm bij 29 tot lokaal 35 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond en vannacht meer bewolking. En dan kan er ook regen of onweersbui vallen. Morgen in het westen iets koeler, in het binnenland opnieuw tropisch. In de loop van de dag lokaal kans op stevige onweersbuien. En de AMB verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar staat een behoorlijke file tussen Kelpen-Oler en Maasbracht, 7 kilometer met een half uur vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. Verder is het door strandverkeer druk op de wegen in Noord-Holland, op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, daar rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand tussen Rilland en de afrit Capelle, 12 kilometer met een half uur vertraging. In de drukte is een ongeluk gebeurd op de N59 richting Burghaamstede tussen Den Bommel en de Grevelingendam, 5 kilometer file, daar is de vertraging 20 minuten. Verder zien we veel drukte richting Zandvoort, onder meer op de N201 tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort 4 kilometer file met daar bijna drie kwartier vertraging. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, wat is er zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Want stel dat de wereld vergaat, dan hebben we in elk geval onze tijdcapsule nog. De Nieuwsbv Tijdcapsule. Mijn gast vandaag is Yasmin Ait Abderrahman, die we kennen als oud-voorzitter van FNV Young & United. En ze is hier aangeschoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, jouw termijn als voorzitter van FNV Young & United zit erop. Ja. Het is voor mijn gevoel heel snel gegaan of zo. Heb jij dat ook? Ja, dat klopt. Terwijl dat eigenlijk wel meevalt. Ik heb er meer dan 3 jaar gezeten en 2 jaar als voorzitter. Dus zeker voor jongere besturen is dat best wel lang. Maar voor mijn gevoel is het ook snel gegaan. En hoe kijk je erop terug? Ja, fantastisch. Ik vond het echt fantastisch werk om te mogen doen. Heel eervol. En ook wel belangrijk werk, denk ik. Wat vond je het mooist? Het mooiste vond ik sowieso alle jonge mensen die je mag spreken. Mm-hmm. En een beetje de brugfunctie die je mag zijn tussen de politiek, de polder. En daar dus de stem van jongeren zo goed mogelijk proberen te vertegenwoordigen. Ja, en die stem die vertegenwoordigde je met name op financieel vlak. Hè? Ja. Maatschappelijke positie van jongeren. Dat vond je echt, vind je nog steeds, neem ik aan, heel belangrijk. Ja. Waarom specifiek op dat thema? Ik heb me bijvoorbeeld veel bezig gehouden met het leenstelsel, het minimum jeugdloon. Maar inderdaad, eigenlijk alles wat raakt aan de sociaal-economische positie van jongeren. En ik vind dat heel belangrijk, omdat ik gewoon zie dat dat steeds minder goed gaat en dat daar weinig aandacht voor is. Nederland is best wel aan het vergrijzen. In 2040 zijn er bijvoorbeeld de zorgkosten in Nederland verdubbeld. Ja, mijn generatie moet dat straks wel allemaal voor elkaar gaan boksen. En ondertussen worden er eigenlijk best weinig keuzes gemaakt om ervoor te zorgen dat we dat straks kunnen doen. Ja, en eigenlijk is er dus niet iemand of wij. Er zijn weinig mensen die er naar omkijken, zeg je. Te weinig in ieder geval. Of ik zie in elk geval te weinig daden die ervoor zorgen dat wij dat straks kunnen gaan dragen. Waar komt dat door, denk jij? Waarom dat niet gebeurt? Ja. Goeie vraag. Want je zegt vergrijzing, maar ik kan me niet voorstellen dat alleen vergrijzing daar aan de grondslag ligt, toch? Ik denk dat het gevolg is van politieke keuzes die worden gemaakt. Ja. Ik denk wel dat voor op een bepaalde manier misschien vergrijzing ook een rol speelt in de zin dat jongeren gewoon een electoraal nadeel hebben. Dus dat het ook, als je kijkt van 4 jaar naar 4 jaar, wat politieke partijen vaak doen, het niet per se voordelig is om ook jongeren daarin zoveel mogelijk aan te spreken. Je hebt er meer aan als je je bezighoudt met thema's die bijvoorbeeld veel meer met ouderen te maken hebben dan met jongeren. Makkelijker denken. Ja, en dus electoraal ook voordeliger. Mm. Daar liggen meer stemmen. Ja. Goed, ik hoor een gedreven persoon. En ik heb jou hier vaker aan tafel gehad. Ik heb me toch altijd afgevraagd, 24 jaar en dan zo gedreven op dit vlak. Waar is dat begonnen bij jou? Op welk moment? Ja. Wat is de trigger geweest? Dat weet ik niet zo goed. Ik weet ook niet of het echt een moment is geweest. Of Ik was wel van jongs af aan al veel bezig met politiek. Dus het is denk ik gewoon iets wat een beetje altijd erin heeft gezeten. En ik geloof ook wel echt dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben om dingen mooier achter te laten dan we ze aantreffen. Mm-hmm. Maar dat is het ook wel. Ja, een verantwoordelijkheidsgevoel dus eigenlijk. Politiek fascinerend vinden. Maar het begint vaak nog veel eerder. Hè? Als je, los van politiek, het is niet zo dat je als 5-jarige kind in de zandbak zit en denkt, politiek toch? Of wel? Was dat bij jou al zo? Nee, maar wel echt wel vroeg hoor. Ik was wel echt op de basisschool een beetje, ik ben er niet per se heel trots op hoor, zoals je hoort, maar dus wel echt een beetje een nerd die gewoon dan spreekbeurt over Jan-Peter Balkenende ging houden. Ah ja? Ja. En had je het dan thuis daar ook over? Ja, we waren thuis wel veel bezig met politiek. Ja, oh, we hadden het er wel veel over. Kijk, daar komt het waarschijnlijk dan ook vandaan. Ja, gedeeltelijk denk ik wel dat het is het kwam vanuit mij wel ook, maar het werd ook wel aangevoed. Ja, precies. En we zitten hier natuurlijk voor de tijdcapsule. Ja. Wat ga je erin steken? Nou, ik ga het CDA-congres uit 2010 in de tijdcapsule stoppen. Voor mensen die luisteren, die weten misschien niet meteen waar dat over gaat. Nee. Maar dat is het congres waarbij CDA-leden mochten stemmen over het onderhandelingsakkoord met de VVD en de PVV. En dus over of de PVV met gedoogsteun het VVD en het CDA het kabinet in ging helpen. Ik was toen 10. Oh god, en toen was je er al mee bezig? Nou, ik kan het me wel echt nog heel goed herinneren. Stond bij ons thuis dus ook aan, dat congres. En ik weet ook nog dat mijn ouders echt commentaar daarop aan het leveren waren. Maar ik kan me echt nog herinneren dat dat voor heel veel spanningen zorgde. En dat het voor mijn gevoel op dat moment ook echt een kantelpunt was. Ja. Laten we even luisteren. Helaas collaboreert ons CDA met Geert. Geert discrimineert en polariseert. Ik houd van onze partij. En ik geloof in onze partij. Jij bent een mens van vlees en bloed. Je bent een christendemocraat in hart en nieren. Jij zult onze idealen nooit verloochenen. Maar met dit akkoord gaan we Nederland sterker en beter maken. Doe dit de mensen in ons land niet aan. Doe dit onze partij niet aan. Doe dit ons land niet aan. Ja, Jasmin, dus dat beruchte CDA-congres 2010 was dat. Jij was 10 jaar oud. Ja. Stond aan bij jullie thuis. Jullie keken daar dus naar. Waar maakte dit zoveel indruk op jou? Nou, omdat ik dus het gevoel had dat het een kantelmoment was. Het was echt een moment waarop een gevestigde politieke partij eigenlijk zijn morele grenzen moest gaan onderzoeken. En dat zorgde ook binnen het CDA voor best wel een splijtswam. Ik ben zelf opgegroeid in Nijkerk. Daar was het CDA altijd het grootst. Nu is de PVV daar het grootst. En voor mij persoonlijk, ik vond dat dus gewoon fascinerend. Het gaat over de kern van gewoon je morele grenzen. Het gaat over de macht. Welke kant gaat de politiek op? Maar ik merkte ook aan mezelf dat ik het zelf ook spannend vond. Ik ben zelf half Marokkaans. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik op een moment ook dacht van, oh ja, al die kinderen die bij mij in de klas zitten, hun ouders, die stemmen dan CDA. En ik heb op een moment ook gedacht van, oh, die zijn dan tegen mij of zo. Mm. Dus ik stelde dat ook gelijk aan elkaar. Dus het was denk ik een combinatie van allerlei dingen die het voor mij heel fascinerend maakte. Ik weet ook nog heel goed dat Maxime Verhagen daar op het podium stond. En dat voor mijn gevoel alle mensen die kwamen inspreken en voor gedoogsteun waren, dat die veel langer het woord kregen dan de mensen die tegen waren. Dus het was gewoon een moment met heel veel spanningen, ook binnen die partij voor heel veel emoties zorgde. En dat vond ik bijzonder. Ja, je vond het bijzonder. Je legt ook uit van, ja, waren er dan binnen, je noemt dan even je klas, van hun ouders stemden dan CDA en de mensen die dan PVV stemden, waren die dan automatisch dan ook tegen. Ik was een jaar of 30. Ja. In 2010, een stukje ouder, maar ik maakte me ook heel veel zorgen. Ik dacht echt van, nou, waar gaan we heen? Waar gaat dit land heen uiteindelijk? Ja. Ik sprak daar met mijn leeftijdsgenoten over. Dertigers onder elkaar. Kon jij daar in de klas ook met jouw klasgenoten over praten? Nee, dat kan ik me niet zo herinneren. Dat we het daar in de klas overal. Ja, je bent ook 10. Dus dan speelt dat ook minder. Maar jij was er wel mee bezig. Ja, dus ik was dan toevallig iemand die dat ook zelf interessant vond. Ja, we hadden het er thuis veel over, maar nee, in de klas niet zoveel. Maar ik denk wel wat je zegt dat klopt, en dat is ook waarom ik het in de tijdscapsule wil stoppen, dat er wel echt iets te gebeuren stond. En ik denk ook dat vanaf dat moment, dus dat congres van in 2010, dat ook iets normaal is geworden, wat in mijn ogen niet normaal is. Dus ik vraag me ook serieus af dat als de PVV niet met gedoogsteun dat kabinet was gaan vormen, of de PVV nu in de huidige vorm wel in het kabinet was gaan zitten. Denk je dat het daar begonnen is? Dat weet ik niet, maar ik denk dus wel dat vanaf dat moment bepaalde grenzen zijn gaan vervagen. Als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de verkiezingen van de afgelopen november, dan zie je opnieuw dat gevestigde politieke partijen moeten gaan nadenken over waar ligt eigenlijk onze morele grens. Een heel groot deel van de achterban van NSC zijn oud-CDA'ers, die ook weer opnieuw een soort splijtswam binnen een hele nieuwe partij kregen, waarin ze moesten nadenken, waar gaan we ineens onderhandelen over de grondwet, bijvoorbeeld. Ja. Of VVD'ers die hun lidmaatschap opzeggen omdat er wordt samengewerkt met de PVV. Dus daarin zie je denk ik wel veel parallellen. Ja, en die morele waarden dus eigenlijk ook opschuiven. Ja. Maak je daar nu nog steeds zorgen over dan? Ik heb bijvoorbeeld in het afgelopen jaar sprak ik ook veel ambtenaren die bijvoorbeeld op ministeries werkten. En dan schrik ik ook van het feit dat in zo korte tijd ook ambtenaren die eigenlijk heel loyaal zijn aan hun politieke leiding, ineens gaan nadenken over waar ligt mijn grens eigenlijk? Of wat ga ik doen als er straks een PVV-minister op mijn departement is? Welke antwoorden gaan we dan geven op het moment dat er dingen gaan veranderen op ons ministerie? Ik vind het niet normaal dat een partij die anti-rechtsstatelijk is, antidemocratisch, een partij met 1 lid, een partij die openlijk racistisch is, dat de grootste partij van Nederland is. Mm. En daarmee verwijt ik dat niet aan de kiezers van de PVV. Want ik denk dat er heel veel logische redenen zijn waarom mensen op de PVV hebben gestemd. Maar ik vind dat we dat niet normaal moeten gaan vinden. Ja, wat zijn zouden dan de logische redenen zijn als jij het aan de ene kant hebt over morele waardes? Hè? Ja. Tienjarig meisje destijds, wat dat dan al zag. En dat we stemmen op de PVV. Althans, we, dat er steeds meer mensen op de PVV stemmen. Wat zou dan de reden voor deze mensen zijn? Want je zegt, het zullen logische redenen zijn. Ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat het geen zin heeft om mensen te verwijten, tot op zekere hoogte in elk geval, te verwijten dat ze op de PVV hebben gestemd. Omdat je ziet dat er heel veel maatschappelijk onvrede, heel veel maatschappelijk onbehagen, wat we dan noemen, en heel veel onvrede is onder mensen als het gaat om de wooncrisis, over inflatie. Er zijn gewoon heel veel onderwerpen waar politieke partijen die er de afgelopen jaren hebben gezeten niet in zijn geslaagd om daar oplossingen voor te bieden. Mm-hmm. Dus daar heeft het aan gelegen. En ik denk ook aan de andere kant dat als je kijkt naar de thema's waarop de PVV afgelopen verkiezingen heeft gewonnen, dat dat voor een deel ook klassiek linkse thema's zijn. Dus bijvoorbeeld wooncrisis, inflatie. En dat de partijen die dus normaal gesproken de kiezers naar zich toe zouden trekken, er niet in zijn geslaagd om dat dit keer te doen. Aha, en daar vind je de logica in dus. Ja, dus aan de ene kant te weinig oplossingen. Er is te weinig gebeurd de afgelopen jaren. Mm. En dus geen goed verhaal vanuit de partijen die het normaal zouden moeten doen. Hoe gaat dit aflopen, denk jij? Oh, dat weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Maar ik heb geen glazen bol. Maar wat denk je? Ik bedoel, we hebben dit dus al in 2010 meegemaakt. Ja. Die verschuiving. Ja. Nu eigenlijk, je haalde het net al bij. Daarbij NSC, waar we het nu opnieuw hebben gezien. Ja. Hoe gaat dit aflopen? PVV zit inmiddels, vormt de regering. Ja, ik heb zelf ook zoiets van, ze zijn nu de grootste. Dit is de uitslag van de verkiezingen. Dat hoor je mensen veel zeggen, dus daar moeten we het mee doen. Dus laat het ze maar zien. Laat ze maar zien wat ze ervan bakken. Het kabinet van uit 2010 heeft er anderhalf jaar gezeten. Ik denk zelf in alle eerlijkheid, zou ik verbaasd zijn als ze 4 jaar gaan uitzitten. Ook als ik kijk naar het eerste debat over de regeringsverklaring. Hoe dat eraan toe ging, dat ik echt denk, het allereerste debat ben je een premier al aan het ondermijnen. Coalitieleiders die elkaar publiekelijk aan het afvallen zijn. Dat is echt ongekend. Dus het zou me verbazen als ze het 4 jaar volhouden. Oké. Terug naar jouw toekomst. Dit ligt dus op dit moment in onze tijdcapsule. CDA-congres 2010. Maar ik wil nog, voordat ik ga afsluiten, even naar jouw eigen toekomst. Weet je al waar dat heen gaat? Jij mag het voor me bedenken. Nee. Je bent zo eigenrijk. Je weet heus wel waar je uiteindelijk uit wil komen, of niet? Nee, dan zou ik het ook wel hier nu eerlijk zeggen, hoor. Nee, ik weet het echt nog niet. Politiek? Ik sluit het niet helemaal uit, maar er zijn ook andere dingen die mij heel erg leuk lijken. Zoals? Misschien iets om de politiek heen. Ik heb ook wel de afgelopen jaren veel dagvoorzitterschappen mogen doen. Dus dat vind ik ook heel leuk. Maar goed, iets in elk geval. Ik weet het niet. Je mag het bedenken. Nou, als ik je zo hoor, het opkomen voor anderen, dat blijft toch wel een beetje een rode draad, of niet? Ja, zeker. Dus dat, ik denk ook dat dat altijd wel, dat ik dat ergens kwijt zou moeten. Nou, heel mooi. Voor nu dus in de tijdcapsule het CDA-congres uit 2010. Dankjewel, Jasmin. Dankjewel. De Nieuwsbv. Vanmiddag arriveerden de Nederlandse Olympiërs in Scheveningen met 15 gouden plakken, 7 zilveren en 12 bronzen. Goed voor de 6e plek in het landenklassement. Een historische prestatie, hè? Maar we willen niet alleen de medaillewinnaars in het zonnetje zetten. Ook aandacht voor de sporters die net geen medaille behaalden. Dinja van Lieren bijvoorbeeld, die met haar paard Hermes net naast het podium belandde. Of Nadine Visser. Zij behaalde een 4e plek op de 100 meter horde. Maar ook de vrouwelijke handboogschieters en baanwielrenners die grepen net naast die bronzen plak. Ja, en dat is zuur, hè. Maar 4e is ook een mooie plek, hoor. En om dat te vieren, de Fab Four. I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh